بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيوليو نتريكم نتانو mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1440 darasa ya risala sifatu az-zawjah as-salihah. Tulitaja huko nyuma sifa za mwanamke mwema mpaka tukafikia katika sifa ya 12. Leo biidhnillah ta'ala tutaanza na sifa ya 13 ambayo ndiyo ya mwisho iliyoorodheshwa katika risala hii, na sifa hizi za mwanamke mwema ni sifa ambazo yawezekana kwa mwanamke kujipamba nazo, wala hazina uzito ndani yake kwa mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na pengine baadhi ya watu wakashangazwa na hizi sifa ambazo atakikana ajipambe nazo mwanamke mwema, na hii haikuwa ni sababu yoyote isipokuwa uharibifu ulioko katika mujtamaa wa baadhi ya watu, mpaka ukafanya kuwa hizi sifa nzuri ambazo dini ya Uislamu imemuhimiza mwanamke kujipamba nazo imekuwa leo ni udhalilifu kwa mwanamke, ni ujinga kwa wengine, wakajiona wamejishukisha hadhi yao kwa kujipamba na sifa nzuri kama hizi. Na hili ni kosa, na ziko katika sifa nyingine ambazo yatakikana wanaume ndani ya nyumba wasimame kisawasawa ili waweze wanawake kupambika na sifa kama hizi kwa msaada wa waume zao. Sababu wapo, kwa mfano, sifa ya mwisho tuliyozungumzia ya wanawake kuvaa mavazi ambayo ni takriban wako uchi, na hili jambo latokea ukawaona wakienda maharusini wakiwa katika hali kama hizo. Sababu ukiitizama kuu katika jambo hili, na bila ya samahani, hakuna wanaume ndani ya nyumba. Kuna watu wanaoitwa madayuth ndio wamekaa ndani ya nyumba, hawawezi kuwaambia wanawake wao kuwa hili ni la sawa na hili si la sawa. Kwa hivyo hakusimama kama mwanamume ndani ya nyumba anavyotakikana kusimama, na hili lachangia pakubwa sana katika uharibifu ulioko katika mujtamaa. Yule mwanamke unayemwona nje anayetembea akiwa uchi, imma ni binti yake mtu ana baba, imma ni dada yake mtu ana kaka, imma ni mke wa mtu ana mume wake, si mwanamke ambaye aishi bila yeyote katika wanaume. Lakini wanaume nyumbani hawajisimama kisawasawa kusimamia majumba yao na kuhakikisha kuwa watoto wao wa kike wamejipamba na sifa nzuri ambazo Uislamu umewaamrisha kujipamba nazo. Hii ni tambii katika upande wetu sisi wanaume kusimama kisawa sawa katika kuwasimamia wale walioko chini yetu katika wanawake. Na hili jambo kila mwanamume ambaye ni msimamizi katika nyumba ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Nyote ni wachungaji. Shauri yake bwana afanye atakavyo, si shauri yake. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Mutaulizwa juu ya kile mlichokichunga mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanamume ndani ya nyumba asimame. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Qiwama. Kwa hivyo asimamie kama vile alivyopewa cheo hicho na Allah azza wa jalla. Kinyume na hivyo, ule ufisadi tunaoona katika mujtama una sababu, na miongoni mwa sababu ni hivi, bali zile nguo anazozivaa za ukosefu wa adabu alimnunulia mumewe, ama baba yake mzazi amemnunulia, ama kaka yake amemnunulia. Nani wa kumlaumu hadi ikifikia kama hivi? Almuhim, sifa ya 13, as-sa'y fi irda'i az-zawj bi kulli wasilatin mumkina. Miongoni mwa sifa za mwanamke mwema ni kujibidisha kumridhisha mumewe kwa kila njia inayowezekana, ajaribu kila namna kuhakikisha kuwa mume wake yuko radhi naye. Sababu ndiyo katika sababu ya yeye kuingia peponi, ikiwa mumewe yuko radhi naye. Kama vile mtu akikosa radhi ya mzazi wake, basi yuko katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mwanamke anayekosa radhi za mume wake vile vile yuko chini ya ghadhabu wal iyadhu billah za Allah subhanahu wa ta'ala. وتقدم في الحديث قول الزوجة الصالحة لا أذوق غمضا حتى ترضى. متangulia katika hadithi huko nyuma kauli ya yule mwanamke mwema ambaye amemuudhi mume wake, ama kumetokea suu tafahum baina yake yeye na mume wake akamkasirikia, la adhuku ghamdan, sionji mimi usingizi, hatta tarda, mpaka mume wangu uridhie. Ukiridhia ndio mtalala, shika mkono mume mpaka uridhie ndio nilale. Wa fil kaba'iri lidhahabi, al-imamu al-dhahabi katika kitabu anachonasibishiwa al-kaba'ir amezungumza maneno pengine labda mwanamke akiyasikia leo aweza kushangaa ile hali au zile sifa alizozitaja Imamu Dhahabi anazotakikana asifike nazo na kujipamba nazo mwanamke. Haya ni maneno ya Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, asema: alwajibu 'ala almar'ati an tatluba ridha zawjiha وتجتنب سخطه ولا تتمنع منه متى أرادها. واجب juu ya mwanamke ni kuomba na kutafuta radhi za mume wake na kujiepusha na kumkasirisha mume wake, wala asijizuie na kukataa wakati wowote ambao mumewe atamuhitaji, wakati wowote wa usiku au mchana. وينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج نيمبس منامك أفهم kuwa yeye ni kama mfano wa aliyemilikiwa na mume wake. Fala tatasarrafu fi nafsiha wala fi malihi illa biidhnihi. Asifanye chochote kwa nafsi yake wala kwa mali yake isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Nataka kubadilisha rangi ya nywele zangu. Balisha rangi squeeze. Tia rangi gani bwana? Rangi fulani, Hamisi kuipenda hii. Wengine waweza kuruka, haifai kubadilisha rangi. Ah. Ni masuala mengine. Hii ni mambo ya mapambo ya wanawake. Hukumu yake tofauti. Nataka kukata nywele zangu, muombe ruhusa nani? Mumewe. Si mume amekuja pale, ah, mbona kuna jamaa ndani ya nyumba yangu nini? Kumbe mkeo huyo kanyoa boxi. So, kuna nani mama? Imekwendaje? Nataka kufanya jambo fulani katika nafsi yako, nataka kufanya jambo lolote, mwanzo mshauri mumewe kabla kufanya chochote. Wala hafai kutasarrafu katika mali yake isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Sababu wapo baadhi ya wanawake, sio wote, baadhi ambao hawajui namna gani wanavyotakikana kutumia pesa. Vile mume akitoka tu tachukuliwa, kutanuliwa chao rosu, kutanuliwa vituko gani, kutanuliwa vazi vya karai, vazi vya kuvuruga. Siku hizi mpaka kupika wengine hawapiki tena. Kuna magrupu yamefunguliwa ya WhatsApp. Kila anachokitaka anunua tu. Leo mume wangu utakula nini? Mimi natamani samaki. Natamani hivi, natamani chapati. Sawa. Jamani, nani leo apika chapati? Nani leo apika samaki? Nani leo apika? Ah, mimi niko mali fulani letee. Huyo aletwe, mume wangu tayari. Ah, saa ngapi ungo tayari? Ah, siku hizi mambo mtandao, hata pia chakula digital. Chakula pia kimekuwa digital leo. Hakuna tena, baadhi yao, hakuna tena hata kumpikia mumewe angalau akajifakhirisha kuwa mmepika chakula leo, mume wangu amekipenda. Ah, pia yako. Na hii haimaanishi kuwa haifai kununua chakula, ni yafaa, haina tatizo lolote. Lakini kule kupita mipaka, ikawa mtu halas maisha yake yote yaishi hivyo, ama kosa. Qala wa tuqaddimu haqqahu ala haqqiha. Na yampasa mwanamke atangulize haki ya mume juu ya haki yake. وحقوق أقاربه على حقوق أقاربها. Na haki za jamaa zake na familia ya mumewe juu ya haki ya jamaa zake na familia ya upande wake yeye mke. وتكون مستعدة لتمتعه بها بجميع أسباب النظافة. Na mwanamke awe atajiandaa ili mumewe aweze kustarehe naye kwa kila njia ambazo aweza kutumia za usafi, kujiweka katika hali ya usafi. Na hapa pia kuna mtihani mwingine kwa baadhi, ukawakuta ule usafi ni kitu kingine, ule usafi kwake ni kitu kingine. Lau kama yule mume atachungulia chini ya mvungu wake, aweza kupata nguo za jana, za juzi, za nini, zimerundikwa kule chini. Ikitolewa yapigwa kisigino kama mpira. Wa, yatiwa chini ya kitanda. Uchafu. Yeye mwenyewe kule ndani, kwa mfano Mombasa hii na joto hili, eti mtu oga mara moja kwa siku. Jamaa si uongo tu. Tanuka jasho. Hamna hamna hapo ukioga mara nne mara tano wewe bado wasikia joto. Na jasho la kutoka. Alfajiri waoga, kabla hujenda kazini waoga. Watakuswalia dhuhuri waoga, jasho kila wakati. Asri waoga, kabla ya magharibi waoga, kabla hujalala waoga. Na bado tena watuko na jasho. Kini ukamuona mke habari hana. Kijasho hicho sicha kawaida. Atoka kupika, kupika hivi, kupika vile, akirudi kule ndani eti yenda kulala. Akiwa anuka kijasho. Ah, hii si tabia nzuri. Ni tabia si nzuri. Na wako wa aina hii. Sema toshambuliwa wako, wako wa aina hii. Ambao hawajui kitu chaitwa usafi. Na wako wengine masha Allah. Usafi wa ajabu. Ndani ya nyumba ukiingia manukato, kumefukizwa kanzu yako mwenyewe mume utakuivaa Ijumaa kwa mfano, umefukiziwa, umeekiwa manukato. Ukiingia watamani kukaa ndani ya nyumba. Na kwingine ukiingia tu mwanzo wawasha, kuna ile feni kama unayo ile wawasha ya kutoa harufu nje ile. Mwanzo waanza na ile pa. Mke wangu kuna hii switch waiona? Kumbe ndo ashakwambia kuna harufu humu ya ajabu sana. Wapia wamo. Wala taftakhiru alayhi bijamaliha. Wala sio sawa kwa mwanamke kujifakhirisha mbele ya mumewe kwa uzuri wake. Kwa waonaje mimi ni mzuri? Wewe wafikiria ungepata mwanamke kama mimi? Bahati yako tu wewe. Mimi sikufanana na wewe. Kama mimi ngelikuwa hivi, ngelikuwa vile na vile. Ajifakhirisha na ule uzuri wake. Usijifakhirishe mbele ya mumewe na uzuri ambao umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukawa utakuwa kama wamfanyia, yani minna yule mume, kuwa mimi mmekubali kuolewa na wewe, lakini kama wewe hustahiki kuoa mtu kama mimi. Wala tuibuhu biqubhin in kana fihi, wala asimtie dosari mumewe ikiwa kuna ubovu fulani. Mwangalie jito hilo, mwangalie mdomo huo, mwangalie sijui pua hiyo. Mwanzo wewe mfupi, mwanzo wewe sijui uko vipi. Usimtie dosari, si tabia nzuri hii. Ndio mumewe hivi, huyo ndio mume wako, ufanyi heshima naye. Wayajibu ala almar'ati aidan dawamu alhaya'i min zawjiha. Al-Imam al-Dhahabi endelea kusema, na ni wajib kwa mwanamke pia. Maneno si yangu, maneno al-Imam al-Dhahabi asema, pia yampasa na ni wajib kwa mwanamke adumu kumuonea haya mume wake. Adumu kumuonea haya mume wake. Waghaddi tarafiha kudabahu, siku muangalia na macho hivi ya kukodoa. Awe atashukisha macho yake chini anapozungumza na mume wake. Wallahi mwanamke akipambika na sifa hizi atakuwa mwanamke wa ajabu sana. Mwanamke wa ajabu sana. Huyu yuko kwenye qimma katika utiifu. Yuko katika qimma katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili. Wata'atu li amrihi, na kumtii mumewe katika amri yake. Wasukutu inda kalamihi, anapozungumza mumewe awe atanyamaza. Sikunyoshana vidole tena kwenye kichwa. Akisema nipe nkupe, na yeye pia iwatoa yake. Akizungumza na yeye iwatoa yake. Wasukutu inda kalami, anapozungumza unyamazi. Nyamaza msikilize. Walibtiadu an jamii ma yuskhituhu, na ajiepushe na yote yanayomkasirisha na kumghadhibisha mume wake. وترك الخيانة له في غيبته في فراشه وماله وبيته. Na kuacha khiana wakati mumewe hayupo katika tandiko lake, asifanye uchafu nyuma ya mume wake. Wa malihi, na mali yake. Pengine waume wengine huwaamini wake zao, ikawa kile alichonacho akiweka, ukamwona akivuta, ndugu yangu maskini apata tabu yule, shika hizi eh, azibandika ubavuni, shika hizi, ajue yule hajui hisabu. Mume atakuwa na jasho, enda mbio, akija kiketi hivi, ah, mbona sifiki? Ufiki kumbe gunia la vuja. Mwenzako huku huvuta bila ruhusa, akatoa. Na haya pia yafanyika katika mujtama. Ukamwona mwanamke daima atoboa gunia la mumewe, avuta tu bila ruhusa, amfanyia khiana. Na kuna wengine watu wa ajabu sana, pengine kaka yake mvutaji bangi, sallallahu alayhi wa sallam, ama mlaji wa madude ya mara ghafla ameshikwa. Sasa mamake yule mke amfuata, vipi ndugu yako ajua nshikwa apata taabu, tafanya nini? Angoja mama avuruta kwa mumewe kule, shika nenda kamtoe. Namna hii yafanyika pia, namna hii yafanyika. Huu mujtama wetu una mambo mengi ajabu. Kwa hivyo asimfanyie khiana katika nafsi yake na mali. Wewe ukivuta mali ya mumewe bila ruhusa, mwivi wewe, wewe mke mwivi wewe. Maadamu kila kitu akupa na umetosheka na kila unachokihitajia, kwa nini uchukue katika mali yake bila ya ruhusa? Kuna wengine baadhi yao ni maadui wa maendeleo katika nyumba. Mume ajiona haendelei, kumbe mwenzake avuruta tu. Hawa pia wako. Na kama wewe ni mmoja wao, jiepushe na tabia hiyo mbovu. Wacha tabia hiyo ya kuvuruta. Tabia mbovu. Isipokuwa ikiwa mume hakupi kinachokutosheleza bil ma'ruf, si unavotaka wewe. Kila harusi nataka nguo, chakula pia iwe kupunja, badala ya kilo moja wewe na watoto wako apika robo kilo. Sasa hapo sheria imekuruhusu kuchukua kiasi ambacho kitakutosheleza wewe na watoto wako. Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Sikuvuruta kufanya ndio mfereji ukawa wamtia hasara mumewe. Watibu raiha. Na mwanamke kujipamba na harufu nzuri. Udi za uzwa tuumu, kila ina manukato ya uzwa. Nunua, ujiweke na harufu nzuri kila wakati unapokuwa nyumbani kwako. Wataahudu lfami bisiwaki walmiski watibu. Na kudumu katika kuchunga mdomo wako usiji ukabiba harufu mbaya. Ni kila wakati wewe wapigia mswaki, kuna manukato labda, ama kuna ubani ule unaoleta harufu nzuri. Na waume pia upande wa pili, siingie tu ndani ya nyumba tu wewe, mwanzo kimbilia, kama alivyokuwa Mtume sallam kana yabda'u bisiwak, akiingia nyumbani jambo la kwanza anza na mswaki. Jamaa huingia tu ndani ya nyumba, atoka atokako huko, na kuna wanaume wengine waajabu, pengine wala marungi sijui wala vitu gani, wengine hula matambu, domo la nuka. Ushawahi kutawadha wewe msikitini mtu yala tambu kisha akatema pale chini? Ile harufu ile yaweza kukuenua uso wako ukainuka juu hivi, kuna nini? Sasa ikiwa huyu atawadha nsukutu watu huyo kwa mkewe huko, na wengine wavutaji masigara, enyi wavutaji masigara, midomo yenu yanuka, yanuka vibaya sana. Si kwa wake zenu tu, hata mkija msikitini mwatuudhi. Wewe ushaswali na ubavuni na mtu afuta sigara kisha nyeshwa na mvua, na kupasiri basi anyeshewe na mvua kisha uswali ubavuni mwake, wewe utazuia pumzi paka swala ishe, utafikiri wazama baharini ukitoka. Wallahi wa rabbi, manake yule imamu akio yorefusha ile swala kwa kusimama hivi, kama ni adhuri kama ni alasiri, utamonu kama breathe in out hivo nini harufu mpaka wakafikia hali maulama. Ikifikia hali hii waruhusiwa kisheria kuondoka pale mahali kuvunja swala, basi hakuna khushua, hakuna khushua tena, nuka mtu. Sasa ikiwa huyo atunukisha na huko nyumbani itakuwaje? Watu waishi na subra, watu waishi na subra. Ama dude mwayatakia nini? Masigara sijui vituko gani, sijui uraibu gani. Wewe ikiwa wewe una uraibu, basi nenda kanunue matunda ule utastare. Kulu min at-tayyibati, kuna vitu vingi sana katika vitu vizuri tayyibati, starehe kula. Kini mtu atafute sigara avute we mpaka kifua kile kimejaa uchafu na harufu yake ile ni mbaya mpaka kwenye ngozi utoka. Ukamwona mtu anakuambia swali ubavuni mwako, akirukuu mwanzo wewe wabaki sekunde kadhaa hivi uvuta pumzi kisha ndio rukuu, wazuia pumzi. Akisema akienda kwenye atidali wewe wabakia kule chini kisha uvute pumzi. Kwani mara ngapi tushapatikana namna hiyo na watu kama hao? Sasa nyinyi mwawaudhi wake zenu, kama vile wake zenu watakikana wewe na harufu nzuri, na wewe pia. Sio kietu huko kuvuta vuta vituko vyako huko kisha wengine ndani ya nyumba. Wamuudhi mkewe, ama umetoka huko katika shughuli zako wanuka jasho, umetoka huko utokako waingia ndani ya nyumba ndio ushafika hivi, hata kuoga huogi, nuka kweli kweli, mnuko wa kisawa sawa. Na upande wa wanaume wali kama beberu vile, na alafu hataki kuoga. Hii tabia mbaya pia, kwa si upande wa kina mama peke yake na wana wake peke yake, na pia upande wa ume. Wadawamu zina bihadratihi, mwanamke adumu katika kuvaa mapambo akiwa mbele ya mume wake. Dhahabu zimenunuliwa zatumiwa harusini tu, pengine asizione mpaka siku ya harusi. Unaona ile ninaivaa ulinunulia, na kununulia nani harusi? Mimi nimekununulia univalia hapa ndani ya nyumba. Lakini haoni hivyo mume, wala habari ana, havai hayo mapambo ndani ya nyumba. Ukiangalia kwenye masikio kavaa kama popo, amvaa sijui vituko gani huku, ati vazuia tu ile tundu isifanye nini, isizibiki ya masikio tu, lakini eti amevaa ile pambo linondwa na mume nadra. Hawa pia wapo hapo. Wamkufu hauvaliwi mpaka siku ya harusi kwenda kujionyesha tu, show off, na hiki na kile. Basi hebu waulizeni waume waseme kweli, lini mwisho alimwona mke amvaa bangili alionunulia dhahabu, ama amevaa mkufu wa dhahabu amemnunulia uvae, ama chochote kile katika mapambo alichomnunulia avae? Wewe utavaliwa dera tu, wewe mume avaliwa dera, tena dera lenyewe limpasuka pasuka humo, sijui limeraruka raruka lile dera, ndio hilo la jikoni, na ndio utalipata huko chumbani. Ah, so wengine ukete kashikatama, lakini dah, jamaa hii si dhulma hii? Hii bala gani? Lakini harusini ndio kumewekewa nguo nzuri kabisa ya kujionyesha kwa watu, ipambe mbele ya mume wako, vaa mapambo yako mbele ya mume wako. Haya maneno ya nani? Ya Imamu Dhahabi, si yangu jamani. Twende mbele. Watarukuha lighaibatihi, na awache kuvaa mapambo wakati mumewe hayuko. Asivae mapambo wakati mumewe hayuko, akiwepo avae, akiwa yupo awache. Wa ikramu ahlihi wa aqaribihi, na kuwakirimu jamaa zake mume wake na familia ya mume wake. Wengine waona ni maadui wakubwa jamaa zake mumewe, lakini jamaa zake yeye ndio hakuna kama wao. Pia baadhi yao wako namna hiyo, yeye nkutia fitina tu, mpaka wako wanawake wawakusanyisha waume na mama zao wazazi waliowazaa Weza kuamini katika mshtamaa wetu kuna vijana wa kiume hawazungumzi na mama zao kwa sababu ya wake zao? Nyi mwajua hivyo? Ukamwona mtoto wa kiume hataki kujua hali ya mama yake mzazi aliyemzaa, utapata tabu wewe. Kumbuka wewe pia utazaa. Allah akikujalia kizazi ukazaa, utapata tabu sana. Hujaona? Pendelea tu. Muudhi mamako kwa ajili ya mkewe. Kwa sababu ya fitna ya mwanamke ikawa mtu mama yake adui yake mkubwa. Ni kama alimwambia ukinioa mimi mtaliki mamako talaka tatu. Talaka mamako. Achana na mamako. Na hapa ndio utaona baadhi ya wanawake wanaolewa na waume zao. Pengine yule mume aishi yeye peke yake na mamake. Mimi sitaki kuishi na kina mama bana. Aishi na nani? Apeleke nyumba ya wazee? Aishi na nani yule mama? Wewe hutaki ajili kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama abakie peke yake ndani ya nyumba. Kisha bado asitosheke hapo na atie na fitina na maneno mpaka labda yule mume akosane na mama yake, hazungumzi na mama yake, hata kujua hali ya mama yake. Wallahi kuna hali wazisikia zaumiza kichwa. Mama atamani kusikia sauti ya mtoto wake pengine labda miaka hasikii. Na subhanallah, namna walivyo na huruma kina mama. Wana huruma mama. Yani aweza kunyanyua mikono yake pale akakulani wewe. Kila ulifanyalo sivyo, ukienda huku kutafuta kazi wafuto huku, ukienda huku balaa, biashara zako haziendi. Kila kitu kumbe mwana laana, ujijui tu. Lakini akina mama wana huruma. Wakuombea Allah akuongoze. Wakuombea Allah akuongoze. Na haya tushayaona. Kuna mama mmoja mtoto wake amtoa roho kama wanavyosema wenyewe. Miaka habari ya mtoto. Tuko haram Makka. Yuwafanya tawafu yule mama. Daima aregelea, ya Rabbi muongoze mwanangu. Ya Rabbi muongoze mwanangu. Huyu mama huyu anayeudhiwa na huyo mtoto ambaye habari naye hana. Daima atufu kwenye Al-Kaaba, kila saa anyanyua mikono mpaka machozi yamtoka. Amuomba Allah amuongoze mtu. Hii ndiyo jaza yake? Jaza yake awe yule mke atakutilia wewe fitina ukosane na watu wako. Angalia waume, sikizeni kitu kimoja. Mkifika majumbani choreni mstari hivi, tena mwekundu, si mmoja, mitatu. Mwambie mke, hapa ndiyo kwako. Ona hii mistari mikundu mitatu, hapa usipite. Ni wapi hapo? Usipite katika kuzungumzia jamaa zangu, hawakuhusu. Yale yatakayojiri baina mimi na jamaa zangu ni yangu. Na yako ni yako. Kuna mambo mimi na wewe tuweza kuzungumza. Lakini isifikie kuniambia mimi, mamako, mamako, hapo ni mstari mwekundu. Usikaribie. Kama vile mimi naweka mstari hapa, kuna mambo mimi sifai kukuingilia wewe. Kimaadili si sawa. Kama nini? Usiingie ndani ya nyumba ukaanza kutizama bedsheet, mbona rangi hii? Wewe mwanamume gani wewe? Bedsheet si wewe ulale tu. Na leo wewe waulize waume wangapi wajua bedsheet gani jana usiku tu amelalia kwa rangi gani atajui. Na hivyo ndio inavyoishi. Hayo mambo yao si yako. Na wewe una yako ambayo hafai mwanamke kuyapita. Asiwe atawazungumza vibaya ndugu zako, kamzungumza vibaya mama yako, baba yako, hapa ni mstari mwekundu usifike. Hawa wangu. Ni wako ukawakimbia ukawakaribisha. Yule kuna siku moja aweza kuachana wewe kitokea balaa. Allah waepushe. Hii jambo muhimu sana lieleweke. Kumalizia, wa antara alqalila minhu kathira. Al-Imam Adh-Dhahabi akamalizia kusema, na aone kile kichache kinachotolewa na mumewe kuwa ni kingi. Asidharau ile bidii ya mume wake anaoifanya katika maisha. Maadamu yatafuta riziki, atafuta kila njia ya kukimu familia yake, basi usimdharau. kile kidogo alichokileta kione kingi, utaishi na furaha. Haya yote lau kama atapambika nayo mwanamke, basi wallahi mwanamke huyu wa ajabu sana, na bi idhnillah atakuwa ni katika watu wa peponi. Hizi sifa walikuwa wakisifika nazo wanawake wa salaf, walikuwa wakisifika nazo, lakini leo kwa kuharibika wengi katika mshtama zaonekana ni sifa zinazowaregesha nyuma, lakini si kweli. الله المستعان نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.